أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Evvela şehit askerler ve korucuların ruhuna hediyelerimizi gönderelim. Bugün de vardı sanki ama Abdullah Kolcu, Fehmi Özer, Ayhan Özer, Emrah Tezger, efendim asker ve koruculardan şehitler için Rabbim Tebareke ve Teala rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Günahlarını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Ailelerine sabrı cemil ecri cezil. Hayırlı uzun ömürlerle, salih amellerle merzuk eylesin. Amin. Cennette cem eylesin. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, hediye eyledik, ruhlarına vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Bu mübarek gece 17. gece olması hasebiyle, ilaveten ve ziyadeten cuma gecesi olması hasebiyle, yani önemine önem katmış ve çok büyük faziletler ihraz etmiştir. Maalesef insanların çoğu bundan gafildirler. Yani Ramazan-ı Şerif'te çok faziletli ameller var, vakitler var, mevsimler var, rahmetler var. Yani bunlar hep kitap şimdi yanmazsa getirmeyi unuttuk. Efendim orada sayıyor. Yani oruçlu için işte iki ferahlık var, iki rahmet var, iki nimet var. İşte hep iki, iki, iki gidiyor Ramazan-ı Şerif'le ilgili. Bunlardan birinde de ne diyor? Ve leyletâni diyor işte. Ve rahmetâni ve nimetâni ve leyletâni böyle sayıyor kitap. Bayağı da bir onu da önceden şey etmiştim, bugün okurum diye ama işte nasip, neyse nasipten öte bir şey olmaz. İki gece var diyor. Ramazan-ı Şerif'te çok önemli iki gece var diyor. Bu da Leyletül Bedri ve Leyletül Kadri diyor. Ulema, Bedir gecesi ile Kadir gecesi. Şimdi zaten bazı rivayetlere göre Bedir gecesi ile Kadir gecesi içtima ediyor. Yani birleşiyor. Birleştiği zaman tabii ki o zaman bir taştan iki kuş vurulmuş oluyor. Ama bu her sene birleşmiyor. Yani her sene birleşmiyor çünkü Kadir gecesi biliyorsunuz geziyor. Gezdiği için efendim burada dergide yeni çıkan işte Haziran sayısında bu olacak. Yoksa bir evvelinde mi yazdık onu? Yok, bunda yazmışız. Kadir gecesi hangi gece? Meselesine gelince tabii en ümitli gece 27. gecesi diyoruz. Ancak Seyyid Alizade Hazretleri Şiratül İslam şerhindeki muteber kitaptır. Bütün ulema, meşayih ondan kaynak verir yani. O eserde diyor ki Ebu'l-Hasen-i Horasani Hazretleri Bulu çağından beri Kadir gecesini kaçırmadım diyor. Şimdi oradaki rivayetler evvelki sene yazmıştım. Bu sene ayrıyetten meşayihtan efendim Ebu'l-Hasen el-Cuni diye bir zat, Arif-i Billah, onun küşufatını naklediyor. Onu naklettim bu sene, kıyas edelim diye. Kadir Gecesi'nin vakti hakkında. Şimdi onun rivayetinde şöyle bir şey var. Diyor ki Kadir Gecesi diyor, mutlaka Cuma gecesi olur diyor. Yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan, hangi Ramazan'da olursa olsun diyor, her Ramazan'da mutlaka diyor, Cuma gecesi olur diyor. Bu değişik bir şey. Bunu yani lafını etmiştim belki ama kaynak olarak ilk zikrettim. Bustanül Fukara isimli eserde kendim gördüm yani tercüme ettim. Şimdi şöyle diyor. Diyor ki efendim hilalin görülmesiyle ilgili bizim şimdi Türkiye'nin takvimine göre ki doğrudur şöyle dünyanın bir yerinde ay görürse Hanefi mezhebine göre her yerinde hüküm sabit olur. Bundan dolayı işte Türkiye'den hilal görülemez, işte Suud'dan görülemez falan dediler. Görülemez demek, buradan görülemez demek, ay hiç dünyanın hiçbir yerinden görülemez demek değil. Zaten kendileri de söylediler ki, şu adalardan görülebiliyor bu gece dediler. Zaten biz Hanefiyiz. Hanefi mezhebimize göre, efendim, Hanefi mezhebindeki muhtar olan, müftabih olan, fetva kendisiyle verilen kavle göre nedir? Dünyanın bir yerinde ay görülse, dünyanın cümlesine, cemisine efendim Ramazan etmekte, bayram etmekte ne olur? Farz olur. Yani Ramazan başlaması da ay görmesinden. Bayramın başlaması, yani orucun bitmesi demek, bayramın başlaması demek. O da Şevval ayının görülmesiyle oluyor ya. Bayramın ilk gecesi Şevval görülecek. Hal böyle olunca biz Hanefi'ye göre amel ediyoruz. Bundan dolayı bu takvim doğrudur. Çünkü bunu buna karşı gelenler de falan yerlerde bu gece görülecek dediler. Bu demektir ki yani bu zaten şu anda cihazlarla bunlar görülebiliyor, tespit edilebiliyor. Onlar dahi kabul ettiler ama onlar şimdi Maliki mezhebindeyseler, Hanbeli mezhebindeyseler biz kendi memleketimizde görmediğimiz için biz başlamayız diye demiş olabilirler, diyebilirler ama bizi bağlamaz. Çünkü biz Hanefi mezhebinde olduğumuzdan ve Hanefi'ye göre dünyanın bir yerinde görülmesi her yere kâfi geldiğinden biz ona göre başlamış olduk ve doğrudur yani. Bizim Hanefi mezhebimize göre amelimiz doğrudur. Hal böyle olunca burada şimdi dergide 93. sayfada bu malumat yazıyor da bizi ilgilendiren konu şimdi efendim burada öyle yapmış ki diyor ki hilal diyor Ramazan başlaması Perşembe ile başlarsa yani ilk gün Perşembe olursa Kadir gecesi 23. gece olur ki Cuma gecesidir diyor. Cuma günüyle başlarsa 29. gece olur Cuma gecesidir diyor. Cumartesi ile başlarsa 21. gece olur Cuma gecesidir diyor. Pazartesi ile başlarsa 19. gece olur Cuma gecesidir diyor. Tamam mı? Salı gecesi başlar, yani salıyla başlarsa, hani gecesi derken gündüz de ertesi gün salı olmuş oluyor. Salıyla başlarsa 25. gece olur diyor. Cuma gecesidir diyor. Çarşamba ile başlarsa. Biz neyle başladık? Çarşamba ilk gece efendim teravih kıldık. Gündüz de orucu çarşamba ile tuttunuz, değil mi? Çarşamba gecesi başlarsa diyor, 17. gece olur, Cuma gecesidir diyor. Şimdi bu gece 17. gece mi? Cuma gecesi mi? Hesabını yapmış. Haftanın hangi günü başlarsa başlasın, mübarek zat hesabı yapmamış. Keşfini tespit etmiş, manevi keşif yapmış Ebu'l-Hasen-i Cuni Hazretleri. Mesele burada, yani birçok eserde bu hususta rivayetler görmemle beraber, bu cuma, illa cuma gecesi olur şeyi, çok tatlı bir şey yani. Çok güzel bir şey, feyizli bir şey. Yani cuma gecesiyle de birleşince zaten işte cuma gecesi meftal, Kadir gecesi meftal demeye de bir lüzum kalmıyor. Efendim, zaten bu denilenlerde bir fark ettiyseniz, geri kalan 10 gecelerin tek gecelerine geliyor. 21, 23, 25, Bu şekilde zikrediyor. Efendim 29 ondan sonra son 10 gecenin dışında ne veriyor bir tek? Efendim bir 17 ile 19 geliyor. Yani 19 da çok önemlidir. 19. gece hakkında rivayetler de kuvvetlidir. 19 hangi gece oluyor? Cumartesi'yi pazara bağlayan. Yani bu önümüzdeki cumartesi'yi pazara bağlayan 19. gecedir. O gecede de agah olmak, uyanık olmak icap eder. Hal böyle olunca şimdi öbür rivayeti söylüyorum. Bu rivayete göre ne oldu? Bu sene evet. Şimdi Ebu Hasan Horasani Hazretleri bulu erdiğimden beri Kadir Gecesi'ni kaçırmadım. Keşfimle tespit ettiğime göre diyor. Onda da teferruatı saymayayım. Efendim sadede gelelim. O da diyor ki eğer Ramazan Şerif diyor çarşamba günüyle başlarsa diyor yani bizim başladığımızı göre söylüyor 19. gece olur diyor. Yani öbür velinin keşfine göre de bu sene için konuşuyorum. Bu sene için bu cumartesi pazara bağlayan 19. gece önemlidir. Yani söylüyormuş olayım size. Önemlidir. Ama bu her sene mutlaka cuma gecesidir. Buyurulan rivayete göre de efendim 17. gecedir. Evet, zaten bu gecenin Bedir gecesi olması buna önem kazandırıyor. Yani bu 17. gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 17. gününde tabi Bedir'e gidemese de mutlaka Kuba Mescidine giderdi. Yani Medine'de olanlar şimdi cuma günü mesela normalde Kuba Mescidine cumartesidir gün olarak haftalık sünnet cumartesi sabah giderdi işraktan sonra çıkardı. Fakat 17. gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman olursa hangi güne denk gelirse gelsin Ramazan 17'si hani Bedir Harbi'nin de seneyi devriyesi olmuş oluyordu. Nereye giderdi? Kuba Mescidine gider işte iki rekat kılar. Kuba Mescidine zaten iki rekat kılmak umre sevabı kazandırıyor. Bir umre yapma niyetle yani bir umre sevabı alma niyetle Kuba Mescidine gider. Medine'de olanlar için de bu da bir nedir? Bir sünnete ittiba vesilesidir. Onu da Medine'de olmayanın yapabileceği bir sünnet değil. Yani yarınki gün için konuşuyorum. Yarınki gün için Medine'de olanlar için. Şimdi geceleri kollamak lazım, günleri kollamak lazım. Ancak bizim için mühim olan hadis-i şerifler, naslar, yani ayet ve hadisler. Hadis-i şeriflerde zaten ayet-i kerimede Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu beyan edilmemiştir. Kur'an'ın onda indirildiği beyan edilmiştir. Kur'an'da Ramazan'da indirildiği başka ayette beyan edilmiştir. İkisini birleştirdiğin zaman Kadir Gecesi'nin Ramazan'da olduğuna dair bir ilim sahibi oluyorsun. Ramazan'da olduğuna dair bir ilim sahibi oluyorsun. Ama geri kalan bütün malumat hadis-i şeriflerle bize beyan edilmiştir ve bildirilmiştir. Fakat bu hususta da çok hadis-i şerif varid olmuştur. Bu hadis-i şeriflerin de hiçbirine sahih değildir, zayıftır, uydurmadır, haşa diyemeyiz. Çünkü kaynakları var. Kaynakları var. Bundan dolayı işte arasını cem etmek, telif etmek, işte tevfik etmek, birleştirmek istemiş alimler. Bir gecede, bu kadar gecenin her birinde olamayacağına göre o zaman şu karara varmışlar ki bu da yani kuvvetli bir vecihtir. Çünkü başka çaresi ve çözümü de yoktur. Bu kadar hadis-i şerifin toptan pazar, bunların hiçbiri doğru değil, haşa diyecek kadar sapıtmadık herhalde. Elhamdülillah sapıtmadık. Madem bu hadis-i şerifin hepsi makbuldür, nasıl olacak? İlk gece arayın, işte 9. gece arayın, 17. gece arayın, işte şunu arayın, arayın diyor. Şimdi bu arayın dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de millete efendim boş vaatte bulunmaz. Veyahut da olmayacak yerde arayın. Şimdi öküzün altında buzak arayın demiyor ki. Arayın ne demek? Orada olabilir demek. Olma ihtimali var. Şimdi bir gece, Kadir Gecesi bir gecede olacak yani. Bu bir gecede olma ihtimali olan nasıl 20 tane rivayette olursun? Ha, o zaman alimler dediler ki bu mesele şöyle tespit edilir. Kadir gecesi gezer. Her sene aynı gece olmaz. İki sene peş peşe aynı geceye denk gelmemiş. Ancak biliyorsunuz İbni Ebi Cemre Hazretleri bir keşfinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok rüyalar buyururdu ya, İbni Ebi Cemre kitabını aldınız işte, orada var. Orada buyurur ki iki sene peş peşe Kadir gecesi hiç aynı kereye gelmedi, ancak bu iki sene peş peşe aynı geceye geldi demiş ona mana aleminde. Yani oradan da anlaşılıyor. Hiçbir sene ne olmaz? Yani ikinci sene mesela geçen sene hangi geceydiyse bu sene aynı geceye denk gelmez, gezer. Bu gezmesi hem o gecelerin hepsinin şereflenmesi anlamına gelir. Ondan sonra, ama Kur'an-ı Azimşan'ın indirildiği gece, şimdi mesela 17. gece olduğu rivayeti var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk ayetlerin nazil olması, bazı rivayetlerde Recep'in 27'si geçer. Fakat onlar dansa Ramazan'da indirilişe Ramazan ellezî unzile fil Kur'an ayetinden dolayı inne enzelnâ fî leylet-ül kadri'de Kadir gecesinde indirildi. Ramazan'da da indirilince Ramazan'da olduğu kuvvetli oluyor. Bu kesinleşince Ramazan'da, fakat hangi gecesinde? Ramazan-ı Şerif'in hangi gecesinde? Birçok alim diyorlar ki 27. gecesinin sabahında. Fakat bak burada önümde bir rivayet var. Efendim burada diyor ki Ebu Cafer Muhammed İbni Ali el-Bakır, yani İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri, Cafer-i Sadık Efendimiz'in babası, 12 imamdan meşhur Cafer-i Sadık Efendimiz'in babası olan İmam Muhammed Ali el-Bakır Hazretleri diyor ki Ramazan-ı Şerif'in ...15. ve 16. gecelerine denk gelen, o zaman cumartesi ve pazar geceleri, cumartesi ve pazar geceleri Hazreti Cibril Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem neredeydi o zaman? Hira'daydı. Hira, Nur Dağı, Hira mağarası. Dağın adı Nur Dağı, mağaranın adı Hira mağarası. Dağın adı Hira Dağı değil, mağaranın adı Hira mağarası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ne yapıyordu? İtikaf yapıyordu. Ta peygamberlik kendisine gelmeden evvel, vahiy gelmeden evvel. Mevla ile baş başa kalıp zikretmek istiyordu, halvet istiyordu. Mekke müşriklerin halleri, şeyler. Tabii kendine de vahiy gelmemiş. Bir elçiliği yok, vazifesi yok ama sıkılıyordu. İnsanlardan uzak durmak istiyordu. Bir de işte tasavvuf ehlinin bu çilehaneler tesis etmesi ve inzivaya çekilmeleri, uzlete çekilmeleri, insanlarla görüşüp konuşmamaları bazı velilerin buradan gelir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun mudur? Uygundur. Bazen insanlar birbirinin yolunu vurur, manevi yolunu vurur, dünya kelam konuşturur, gıybet dedikoduya bulaştırır veyahut işte insanları görmek mevzu açar. Ondan sonra mevzu açmasa aklına, kalbine bir fikirler düşürür. Bu da insanın huzurunu kaçırabilir. Bu yüzden bazı veliler insanlarla görüşmemeyi, özlete çekilmeyi tercih etmişlerdir. Onların da burada şeriattan delilleri Hira mağarasında sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ay, iki ay, üç ay bazı kere kalması ve sırf ibadetle meşgul olması, zikretmesi. Tabi o zaman İbrahim Aleyhisselam dininden kalan bekiye üzere amel ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi diyor Ramazan 15. 16. geceleri nereye denk gelmiş? Cumartesiyle pazar gecelerine denk gelmiş. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inmiş. Yani ona işte feyiz vermiş, nurlar yağdırmış, ondan sonra efendim vesaire, ama vahiy daha getirmemiş. 17. gece olduğu zaman diyor Ramazan-ı Şerif 17'si nereye denk gelmiş? Pazartesiye. Peygamberlik ilk ne gün verildi? Pazartesi günü verildi. Pazartesi günü Allah-u Teala'nın elçiliğini getirmek üzere efendim Hira mağarasında efendim kendisine zuhur etmiş. Yani bu nakle göre, bu rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetinin başlangıcı da Ramazan-ı Şerif'in efendim 17'sinde gerçekleşmiş. Yani yarınki günde gerçekleşmiş bu nakle göre. Bunları birleştirebiliriz. Ama şimdi mesele Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirildiği gece. Ama Kur'an indirildiği gece tek gece. Kur'an'ın da iki türlü indirilme meselesi var. Hatta üç türlü indirilme meselesi var. Bir levh-i mahfuza indirilmesi, bir levh-i mahfuzdan birinci kat semaya indirilmesi, bu ikisi toptan. Bir de birinci kat semadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi şerifine indirilmeye başlaması. Çünkü o toptan indirilmedi, başlaması. Hal böyle olunca ilk ikisinin de Kadir Gecesi olduğu rivayetleri, yani Allah-u Teala'nın ilmi ezelisinden bütün kitaplar neredeydi esasen? Allah-u Teala'nın ilmindeydi, öyle mi? Levh-i Mahfuz sonradan mı yaratıldı? Sonradan yaratıldı. Peki Kur'an-ı Kerim sonradan mı? Mahluk mudur Kur'an-ı Kerim? Haşa, Kur'an mahluk diyen kafir olur. Çünkü mahluk demek sonradan demektir. Allah'ın ilmi de ezelidir, kelamı da ezelidir. Bunu anladığın zaman, işte Mutezile ile ortalığın koptuğu, Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin ne dayaklar yediği ve bu yüzden vefat ettiği, şehit olduğu mesele, Kur'an mahluktur değildir meselesi. Kur'an, kelamullah'tır, gayr-ı mahluktur. Yani yaratılmamış. Ama bak, arş sonradan yaratılmış, kürsü sonradan yaratılmış, levh-i mahfuz sonradan yaratılmış. Bunlar sonradan yaratılmış. Dolayısıyla levh-i mahfuzla Kur'an eşitlenemez. Niye? Çünkü Kur'an sonradan yaratılmış değil, haşa. Kelam-ı ilahidir, kelam Allah'ın sıfatıdır, ezelidir. Hal böyle olunca, demek Allah'ın ilmi ezelisinden efendim, levh-i mahfuza geçişi var, değil mi bir? Levh-i mahfuz yaratıldıktan sonra olacak bu işte. Levh-i mahfuza geçişi nasıl olmuştur? Toptan olmuştur. Ayet ayet değil, toptan olmuştur. Bu toptan olan da bu ne zaman vuku bulmuştur? Bu ne zaman vuku bulmuştur? Alimler diyorlar ki, ayet-i kerimelerde Kadir Gecesi inzal ettik buyurulduğuna göre buna başka bir rivayet arama lüzum yok. Levh-i mahfuza ilk kaydedilişi de Kadir Gecesi vakı olmuştur. Ondan sonra levh-i mahfuzdan alınmış birinci kat semada bize en yakın olan Beytül İzzet, ululuk konağı, şey, İzzet şeref yani. Şerefli bir makam var birinci katta. Bu birinci kat semadaki bu makama, Mevla o makamı hazırlamış. Allah Allah, levh-i mahfuzdan direkt gelemez mi? Gelir. Ama Mevlamızın işleri işte, Mevla şeref vermek istiyor. Kur'an o kadar şerefli ki, indiği her yere şeref veriyor. İşte hafızlara şeref verdiği gibi, alimlere şeref verdiği gibi. Niçin hafız normal bir insan gibi değil? Kur'an'ı ezberleyenle bilmeyen bir değil. Kur'an-ı Kerim'den kaç ayet ezbere bilen, Uhud Muharebesi'nde işte şehitler, 70 şehit fazla mezar kazamadılar. Zaten yaralı bereliydiler. Gavurlar zaten kazandıkları halde işte bozguna uğramış gibi biraz açıldılar, gitmeye başladılar ama geri dönme tehlikeleri de var. Geri dönme tehlikeleri var çünkü onlar çok hezimete uğramadılar Uhud'da. Ondan dolayı da acele etmek lazım yani. İşte orada durursan 70 tane kabir, 70 tane cenaze ile tek tek uğraştığın zaman tabii hem yaralı bereli insanlar daha beter, efendim, tedavilere muhtaç olan yaralılar var, hem de kafirlerin geri dönme tehlikesi var vesaire. Onun için hızlı işlem yapıldı ve bazı kabirlere iki kişi gömüldü sahabe-i kiramdan. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. O zaman öne kimi koyalım? Yani lahit yapıldığı zaman kıble tarafı ön oluyor. Kıbleye yüzü bakan duvar ya. İşte öne kimi koyalım olunca ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'dan hangisi daha çok ayet biliyorduysa onu öne koyun. Şeref burada çıkıyor. Fazilet burada belli oluyor. İzzet, ululuk, parayla, makamla, bürokrasiyle ne olmuyor? O belki daha garip, daha fakir, daha insanların için itibarsız. Ama ayet, kaç ayet biliyor, fazla ayet biliyorsa, bir ayet fazla bilse onu öne koyun. Çünkü aziz ancak Allah-u Teala'dır. İzzet de Kur'an'dadır, İslam'dadır. Dolayısıyla takvadadır. İşte Hazreti Kur'an çok yerlere, çok mekanlara, çok zamanlara, çok zeminlere, çok insanlara şeref bahşetmiştir. Allah bizi Kur'an'ın izzetiyle aziz eylesin. Amin. Onun için yani levh-i mahfuz zaten bütün kütüb-i semaviye inna hâdâ lefî suhufil ula suhuf-i İbrahim ve Musa fî levh-i mahfuz levh-i mahfuzda bütün kitaplar esasen levh-i mahfuzda çünkü ümmül kitap, kitapların aslı levh-i mahfuzda daha aslı ilm-i ezeli'de ilm-i ezeli'yi melekler göremez okuyamaz, vakıf olamaz ama levh-i mahfuzda bazı izinli melekler müşahede edebilir. Her melek de levh-i mahfuzu da temaşa edemez. Bazı velilerin de keşfi açılır. Keşfi açılırsa onların da levh-i mahfuzdaki bazı şeylere vakıf olmaları efendim Abdülkadir Geylani Hazretlerinden böyle rivayetler ediliyor. Vesaire bazı meşayihtan. Bunlara da biz itikat ederiz. Çünkü bu ne kabildendir? Keramet kabilindendir. Mucize de haktır, keramet de haktır. Allah Teala istediği bir velisine bu makamı ne yapabilir? İhsan edebilir, bahşedebilir. Ancak levh-i mahfuzdan direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inme başlamadı da şimdi levh-i mahfuzdan toptan alındı tekrar ikinci yani şeyde Beytül İzzet denen birinci kat semadaki makama indirildi. Bu da bu ne zaman olmuştur? E şimdi yine ulema yani hemen hemen cumhurun görüşü ittifaka yakın bir şey demişlerdir ki bu da Kadir Gecesi'nde olmuştur. Çünkü toptan oluyorsa toptan olanın bir gecede indirilmesini anlamak mümkün. Çünkü toptan indiriliş. Toptan indiriliş bir geceye sığar mı? E bir geceye sığmaz olur mu? Mevla bir saniyede de indirir yani. Toptan indiriliş niye bir geceye sığmasın? Ama peyderpey indiriliş olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indirilişi kaç senede? 23 sene. E 23 sene olunca 23 senede indirilen bir gecede indirildi denebilir mi şimdi yani? E zaten böyle bir şey diyen de yok. Denemez de. Onun için o zaman ikra bismi rabbikellezî halak ile başlayan ilk 5 ayet yani Hira mağarasında nazil olan işte bir rivayet Recep'in 27'si midir ama kuvvetli rivayetler şimdi o Recep'in 27'si rivayetini de Beyhaki falan rivayet ediyor. Onu da boşaltmamak lazım. Onu da düzgün anlamak lazım. Çünkü niye düzgün anlamak lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril'in gelmeleri son aylarda başlamıştı. Son aylarda başlamıştı. Feyizler getiriyordu, bereketler, nurlar yağdırıyordu. Onun için hatta ilk zaman yani vahyin ilk gelişinden evvel o 5-6 aylık bir süre var. O 5-6 aylık sürede efendim birkaç inişi var, görünüşü var. Onun için risalet verilir ama ikra sonra gelir. Şimdi bunları da hadislerin, rivayetlerin hiçbirini ihmal etmemek ve boşa çıkartmamak lazım. İlim burada devreye giriyor. Öbür türlü şu zayıf, şu uydurma deyip de koca Beyhakî'nin rivayet ettiği bir rivayeti kalkıp da boşa çıkarırsan bu ilim olmaz. Bu cehalet olur ancak. Onun için burada ilim nedir? Risalet, elçilik vazifesinin getirilmesidir. Elçilik vazifesinin geldiği anda ikra ile birlikte gelmesi icap etmez. Sen Allah'ın Resulüsün, elçisisin diye görünür, tebliğ eder. Ama bir zaman sonra ikra'la gelir, 5 ayette birden gelir. Dolayısıyla bunların hepsi muhtemerdir. Bu rivayetlerin hepsi muhtemerdir. Ama alimler diyorlar ki peyderpey indirilişin başlaması da inne enzellâhu fî leylet-ül kadri risalet verilmesi ayrı. Ayet indirilişinin başlaması da yine Kadir gecesinde. İlk yani ilk ayetin geldiği, ikra geldiği gecede yine Kadir gecesinde olmuştur, olmalıdır. Çünkü biz Kadir Gecesi'de indirdik buyurunca burada toptan indirdik, peyderpey indirdik, indirmeye başladık denmiyor. Ama umumi bir ifade olduğundan bu umumi ifadede bunları birleştiririz diyor. Ve böylece Levh-i Mahfuz'a inzali de Levh-i Mahfuz'dan Sema-i Dünya'daki Beytül İzzet'e inzali de oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ikra ile başlayan, beş ayetle başlayan vahyin, ilk vahyin inzali de bunların hepsi Kadir Gecesi'nde vakı olmuştur. Burada tamam, anlaştık. Fakat Kadir Gecesi hangi gecede? Bir ayette bizim Ramazan'ın içinde olduğu kesinleşiyor. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an. Madem ki Kur'an Ramazan'da indirdiği ayeti var, bu da onu tefsir ediyor. Tamam. O zaman biz bir aya, bu da bazen 30 çekiyor, bazı 29 çekiyor. Bu günlere sınırlandık. Şimdi ne oluyoruz? Hedef küçültüyoruz. Hedefi niye küçültüyoruz? Yakalayabilmek için. Hedef geniş olursa 12'den vurma şansımız ne oluyor? Azalıyor. Yani dar çerçeveye isabet etmek için biz burada hedefi küçültmeye bakıyoruz. Hedefi küçülttük, nereye getirdik? Bir aya getirdik. Ama şimdi bu bir aynen gecelerinde. İşte onun için çok rivayet var. Yani öyle bir şey ki belki de 30 gece, 30 rivayet var yani. Anladın mı? Bu sefer ne oluyor? Her gece olabilir oluyor. Ama mesela şimdi bugün bu okuyacağım hadis-i şerifte İbn-i Mesud radıyallahu teala'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Utlubu aleyle tesev ve aşrate min Ramazan. Ne zaman arayın? Ramazan'ın 17. gecesi arayın. Var mı bu usta hadis? Var. Hadisin kaynağı ne? Ebu Davud. Çok kuvvetli. İlk kaynaklara girmiş. Kütüb-i Sitte'de var bir defa. Ebu Davud'da var. Said İbn-i Mensur'da var. İbn-i Ebi Şeybe'de var. Tabaran'da var. O zaman bu gece aranması iktiza eden gecelerden bir defa. Bundan geride o kadar şey yoktu. Ama ilk gecede vardı. 9'da vardı. Şimdi 17. gece buyuruldu. Tabii kitaba baksanız 14. gece var imiş. İlk gece 9, 14, 13. yok, 13. gecede Zebur'un indirildiği söyleniyor. Yani ilk gece 9. gece 14. gece. Yani bu 14 tabii 13'ü 14'e bağlayan da olabilir. 12'yi 13'e bağlayan yok. 13'ü 14'e bağlayan olması lazım o zaman 14. gece. Ondan sonra ne geldi? Yani gerimizde ne var? Ne vardı? Kaç rivayet var? Geride 3 rivayet var. Ama bu gerideki 3 rivayettense Ebu Davud'da olduğu için yani en kuvvetliye gidersek 17. gecede arayın rivayeti kuvvetli bir rivayettir. Ebu Davud'da da olduğu için. Yalnız sahabe-i kiramın bazı tatbikatında Zeyd ibn Erkam radıyallahu hazretleri ne Kadir gecesi sorulmuş. Buyuruyor ki Leyletü seb'i aşrate ma neşukku ve la nestesni. Allah Allah. Hiç şüphe de etmiyoruz. İstisna da etmiyoruz. İstisna ne demek? Arapçada istisna ne demek? İnşallah demek. Yani bir şey derken inşallah dediğin zaman orada ne koyuyorsun? Pay koyuyorsun. Onun için Efendi Hazretleri sakal bırak dediği zaman inşallah diyene ne yapardı? Kızardı. İnşallah denmez derdi. Bıraktım diyecekse. Anladın mı? Yani inşallah niye söylüyor? Kaçamak için söylüyor. Çünkü ben söz verdin bana yahu niye sakalını bırakmadın derse o adama sonra. O da ne diyecek ona? Hoca efendi ben inşallah dedim zaten. Yani onun için inşallah demenin böyle bir meselesi var. Bazı insan mesela bir şeye yemin ederken inşallah dese o yemini ne yapıyor? Bozuyor. Vallahi geleceğim inşallah dese sen de ne mübarek adam bir de inşallah dedi daha kuvvetli oldu zannediyorsun. Halbuki kaçırttı işi. Sen anlamadın yutturdu sana. He? Bozuyor. Vallahi geleceğim inşallah diyor. Aa inşallah maşallah adam zikretti zannediyor. Halbuki bozdu işi. O inşallah istisnadır. İstisna olunca yani Allah'ın dilemesi kaydı müstesna. Allah Teala Celle Celaluhu seni zorla bir yere ne gönderiyor ne geri bırakıyor yani. Senin burada bir irade-i cüziyen var. Bir de gücünü kullanman meselesi var. Sen orada kendi gücünü kullanmayıp da ben inşallah demiştim zaten dediğin zaman. Ama o inşallah dediğin zaman da söz de vermiş olmuyorsun ha. Anladın? Yani yapmayın böyle şeyler ama işte milletin cahilliğinden de bayağı istifade edilecek konular da var yani. Milletin cahilliğinden. Ama yapmayın böyle şeyler yani. Söz veriyorsanız verin, vermiyorsanız vermeyin yani. Böyle hem adam söz verdim zannetsin ama ben inşallah diyerek sıyrılayım falan. Yapmayın böyle hareketler. Ama fıkı böyle. Ya, tamam mı? Şimdi onun için diyor ki Zeyd ibn Erkam Hazretlerine efendim Kadir gecesi hangi gecedir soruluyor? Buyuruyor ki Bak, zerre kadar şek etmiyorum, şüphe etmiyorum, istisna da etmiyorum. Ne demek istisna etmiyorum? İnşallah da demiyorum diyor. İnşallah da demiyorum ki 17. gecedir diyorum diyor. İnşallah da demiyorum diyor. Bu da efendim büyük zat. Zeyd ibn Erkam radıyallahu teala anh hazretleri. Evet, Leylet nezelel Kur'an, Kur'an'ın indiği gece, yevmel furkan, hakkın batıldan ayrıldığı günün gecesi. Yevmel tekel cem'an, Mekke müşrikleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramın ordularının birleştiği gün, günün gecesi olmuş oluyor. Şimdi yarınki gün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin ikinci senesinde, yani Medine'ye göçtükten iki sene sonra Ramazan-ı Şerif'te işte o kafile meselesi vesaire efendim Ebu Süfyan kafilesiyle ilgili alakalı konular neticesinde mübarek evinden, hane saadetlerinden çıkmış ve böylece Allah Teala onları aralarında bir sözleşme olmadan hatta ne buyuruyor? Böyle tevaattüm, lehteleftüm fil miyat. Sözleşseydiniz ya onlar gelmez, ya siz geri kalırsınız, ya geç kalırsınız. Bedir Harbi olmazdı diyor. Yani sözleşseydiniz, şu gün şurada iki ordu toplanacağız, söz uymazdı diyor. Ama Mevla buyuruyor, ben öyle yaptım ki, işi getirdim, getirdim, efendim, kafile kurtulduğu halde, Ebu Cehiller rahat ettiği halde, yine kudurduklarından, kibirlerinden kanaat etmediler. Hatta Ebu Süfyan haber gönderdi. Yani kafile kurtuldu. Tamam Mekke'de durun. Zahmete lüzum yok. Daha da yani kafileye saldırı olmaz. O tehlike aşıldı diye. Ama yok dedi. İlla geberecekler ya. Onun için biz Bedir'e gideceğiz. Çalgıcı kadınlara dans ettireceğiz. Efendim dansöz oynatacağız. İçkileri, şarapları devireceğiz, develeri keseceğiz, bütün Arap kabilelerine ziyafet çekeceğiz, herkes bizim ne ulu ve şerefli olduğumuzu görsün falan numaralarıyla iblis de geldi işte devreye. Ben uzun uzun sohbetler ettim. Şimdi bu gece onun vakti yok. Eski sohbetlerde Bedir şeyini arkadaşlar koysunlar. Bu gece veya yarın neyse onu dinlerseniz benim eski konuşmalarımda onun tafsilatını, siyerini anlattığımda efendim böylece çıktılar. Bir kibir ve gurur ile iblis de insan şekline girdi. Başka bir kabilenin lideri kılığında. O adamın da haberi yok. Neydi onun adı? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Onun kılığına girdi. O da geldi onlara. Ben de sizinle beraberim. O da onlarla araları bozuktu. Onlar korkuyorlardı. Biz Mekke'yi boşaltırsak o kabile Mekke'yi yağmalar diye. E şimdi o kabilenin reisinin İşte o da Süraka mıydı, neydi? Onun reisinin kılığında gelince iblis çekte girer. Şimdi mesela bazı televizyonlarda çıkanlar var böyle. Müşekkel vaziyette. Birden kaybedebilirsiniz ama. Ondan sonra araştırırsınız nereden geldi bu adam. Nereden türedi bu adam? Tabii iblis çekte girer. Ona çok dikkat edin. Ondan sonra böyle aynı geldi. Ya ne korkuyorsunuz dedi ya. E dediler bir gideceğiz de işte, bir de arkamızı düşünüyoruz, siz de bir şey yapar mısınız bize falan. Sen de tam denk geldi Mekke'ye gelmen dediler ya falan. İblis dedi, he ya ben de denk geldi görüyor musun? E dedi garanti olsun, ben de sizle geleyim dedi bari. Bizim kabileyi hiç düşünmeyin yani. Ben yokken reisleri kim ne yapacak size dedi. Aa çok iyi o zaman dedi, hadi sen de bizle gel dediler. Bedir'e kadar gittiler işte. Bedir'de ne zaman melek ordularının indiğini görünce o geri bunlar el ele tutuşmuşlar, ileri gidiyorlar. Ebu Cehil melekleri görmüyor, ileri gidiyor. Bu melekleri görüyor iblis, geri gidiyor. Lan ne oldu sana dediler ya? Dedi inni yara ma la tera. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Yandınız burada. Nalları dikeceksiniz demek istedi yani. İnni yekâfullah dedi ya, ben Allah'tan korkuyorum dedi. Melekler iniyorlar, beni ne yaparlar dedi ya. Ebu Cehil'e diyor da Ebu Cehil anlamıyor ki, o hala Süraka zannediyor elinde tutmuş. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Enfal suresinde var, Ali İmran'da dolu surelerde bu Bedir geçer. Ben onları tafsilatıyla anlattım derslerde. Şimdi Ramazan günü bu zor oluyor. Efendim, ve böylece Hazreti Zeyd ibn Erkam ne diyor? Hakkın batıldan ayrıldığı günün gecesi, Kur'an indirildiği. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estaizu billah, in kuntum amentum billahi. Eğer siz Allah'a inanıyorsanız, işte bazı hükümler sayıyor, ganimetlerle ilgili, bunlarla amel edin diyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اَوْمَ الْفُرْقَانِ اَوْمَ الْتَقَ الْجَمَانِ Hakkın batıldan ayrıldığı gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği gün, kulumuz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiğimiz Kur'an'a inanıyorsanız amel edin diyor. Şimdi orada ne diyor? Kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız. Ne zaman indirdik diyor Kur'an'ı? Furkan gününde, hakkın batıldan ayrıldığı günde diyor. E o Furkan günü iki ordunun birleştiği gün. Ne zaman birleşti iki ordu? He? Ramazan'da. Kur'an Ramazan'da indirildiyse. Öyle ya, ayet var Ramazan'da indirildi. Kadir Gecesi'de indirildiği ayet var. E bu ayette de diyor ki, iki ordunun birleştiği Furkan gününde kulumuza indirdiğimiz Kur'an'a inanıyorsanız diyor. Bu ayeti de koyduğun zaman yanına Zeyd ibn Erkam'ın inşallah dememesini anlıyor musunuz şimdi? Ne garantisi var? Ayetlerden yola çıkmış. O gün indirdik diyor. O Kur'an'a inanıyorsanız diyor. Bedir günü. İşte onun için bundan dolayı bu gecenin çok büyük bir önemi var diyoruz. Şimdi diğer birçok hadis-i şerifte de var. Allah Teala buyuruyor Estaizu billah ve lekad nasarakumullah bi Bedrin ve entum ezille. Şimdi Müslümanlar zelil haldeyiz. Perişan haldeyiz. İnşallah iftardan sonra işte akşam namazını evvabinleri eda ettikten sonra yeniden Bedir ehlinin ismi şeriflerinin okunduğu bir meclis yapacağız inşallah. Ruhaniyetleri hazır olacak inşallah. İsmi şeriflerin okunulduğu yerlerde ruhaniyetleri hazır olurlar. Zaten Ebu Ayyub el-Ensari yakınımızda Bedir ehlinden gölgesi üzerimizde şefaatler elhamdülillah. Ondan sonra bu özellikle bu gece Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin salavatlarla mezcettiği. Çünkü her Bedir gecesi Cuma gecesine denk gelmiyor. Bu sene denk geldi. Bu senenin denk gelmesi ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 17. gece Bedir'e geldi ya, ertesi gün harp patladı ya, o gece ne gecesiydi? Cuma gecesiydi ya. Harp ne gün oldu? Cuma günü, yarınki gün oldu. Onun için çok önem arz ediyor, duaların kabulü bakımından. Bir de hakkın batıldan ayrılması, haklının haksızdan seçilmesi, dinimize, kitabımıza, Kur'an'ımıza, el-i sünnete, şeriat-ı garraya, sünnet-i seniyeye bağlı olanların, bağlı olmayanlara karşı galip gelmesi, bugün günümüzde bidat ehline karşı, 72 fırak-ı dalileye karşı, çünkü ortalık saçılmış, herkes bir görüş uyduruyor. Ama hakkın galebe çalması için maddi manevi yardım lazım, nusret lazım, melâke-i kiramla destek lazım. Bu desteklere sahabe-i kiramın ruhaniyetlerinin teşrifi lazım. Bunlar için de dua lazım, zikir lazım. İhya lazım. Bedir ehlinin bu faziletleri var. Alimler bunları beyan etmişler. Birçokları diyorlar ki muradımıza Bedir ehlinin isimlerini okuyarak erdik. Hırsıza karşı, aslana karşı, yırtıcıya karşı, yahu canavarlar yolu kesti. Bedir ehlini okur okumaz hepsinin yollar açıldı diyor. Çünkü neden? Ruhaniyetler devreye giriyor. Bugün de girerler. Mübarek Cuma gecesinde de girerler. Özellikle Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Câliyetül Ekdân'ı hiç okumamıştım. Yani kendim okumuştum da cemaate okumamıştım, hatırlamıyorum. Neden? Bilmiyorum, eskiden okumuş muyum onu bilmiyorum. Yani salavat çok içinde. Onun için bu geceki meselemiz ne olacak inşallah? Sizler salavat okuyacaksınız içinizden. Ben de Câliyetül Ekdân'ı okuyacağım. Hem 313 Bedir ehlinin ismi şerifleri fazla fazla rivayetlerle 360'a kadar çıkıyor. Bütün ismi şerifleri sahabenin okunmuş olacak inşallah. Her birinde de radıyallahu diyeceğiz inşallah. Ondan sonra bir de arada çok büyük salavat-ı şerifeler Halid-i Bağdadi Hazretleri mezcetmiş. Bu salavat-ı şerifeyle cuma gecesini ihya etmiş olacağız salavat ile inşallah. Allah'ımızdan yardım isteyeceğiz peşine. Hastalıklarımıza, dertlerimize, maddi manevi kederlerimize ve en büyük mesele ümmetimizin bu zelil ve perişan haline Allah'ın bir derman halkede bir hayırlı sahip göndersin bu ümmete de bir an evvel derlenelim, toparlanalım, bu rezil halden kurtulalım. Onun için öyle buyuruyor. Allah size Bedir'de yardım etti. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَدِلَّ Allah size Bedir'de yardım ettiğinde siz zelil idiniz, hakir idiniz, fakir idiniz, deveniz yoktu, atınız yoktu, silahınız yoktu. Karşıda bine yakın müşrik güruhu her gün develer yatırıp kesip efendim kazan kazan pişirip yediriyorlardı. Siz açlıktan kırılıyordunuz, susuzluktan kırılıyordunuz. Hiçbir erzağınız, nevaleniz yoktu. Peki Allah size yardım etti mi diyor? Etti. Ebu Cehil'leri helak etti mi? Etti. Melek orduları indirdi mi? İndirdi. Allah yardım edince galip getirir mi? Getirir. O zaman fettekullah, haramlardan sakının, günahlardan kaçının, takvaya riayet edin, leallekum teşkurun. Bana şükretmiş olmak istiyorsanız, bunca nimetime karşı emirlerimi tutun, yasaklarımdan kaçın, aynı yardımları yine gönderirim Allah buyuruyor. Efendi Hazretleri öyle derdi. Aynı Allah duruyor. Celle Celal, Allah'ın kuvvetinden bir şey eksilmiş değil. Meleklerin kuvvetinden bir şey eksilmiş değil. Sorun nerede? Aynı kullar olamıyoruz. Aynı kullar değiliz. Onun için aynı kullar olmak için tevbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Şimdi herkes tesbihini eline alsın iftara kadar. En az 70 kere estağfirullah, 100 kere Sübhanallah ve bihamdihi. Ondan sonra iftar duaları okumak üzere zikirlerimizle meşgul olalım. Bu mübarek geceyi zikir ve istiğfarla karşılayalım. Ondan sonra da evvabin namazlarından sonra Bedir ehlini kıraati Allah nasip eylesin. Allahümme amin. Bir oruç ağızlarınıza şu duayı da yapalım. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Kurban olduğum ya Alim ya Hakim. Kurban olduğum sana Allah'ım. Şu mübarek 17. gece gelecek gece hürmetine, şu oruç ağızlı kulların hürmetine, şu amin diyen kulların iftar saatinde ki tecellilerin hürmetine boyunlarımızı şu saatte cehennemden azad eyle. Bizi ehli bid'ata galip eyle. Ehli sünneti takviye eyle. Dünya üzerindeki bütün mazlum Müslümanlara yardım eyle. Şu saatte Filistin'in de halasını takdir eyle. Myanmar'ı da, Doğu Türkistan'ı da, Yemen'den Irak'ına ya Rabbi bütün dünyada zulme uğramış mazlum ehli sünnet Müslümanları şu saatte halasını takdir eyle ya Rabbi. Feraha çıkar ya Rabbi. Maddi manevi imkanlar ihsan eyle. Muhacirleri vatanlarına döndür ya Rabbi. Şalimen ganimen iade eyle. Bize de bu memlekette ehli sünneti hakim etmeyi nasip eyle. Her sahada mansur muzaffer eyle. Mani o çıkartmak isteyenleri izale eyle ya Rabbi. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Şimdi Halid-i Bağdadi Hazretleri Nakşi tarikatımızın İmam-ı Rabbani'den sonra en büyük piridir. Onun adına tarikat-ı Aliye, Nakşibendiye, Müceddidiye, Halidiye ismini almıştır. Anadolu'da yaygın olan, Osmanlı coğrafyasında yaygın olan Nakşi tarikatının kolu da Halidiye koludur. Allah bizi ondan ayırmaz. Amin. Halid-i Bağdadi Evliyaullah'ın reisidir. Bedir ehlinin isimleriyle efendim salavat-ı şerifeler mezcetmiştir. Buna da Câliyetül Ekdar, kederleri açan ve Seyful Bettar düşmanlara karşı da keskin kılıç adını vermiştir. Bu mübarek gecede bunu okuyacağız. Hem 17. gece Bedir gecesi olması hasebiyle Hem cuma gecesi olduğu için salavat-ı şerif olması hasebiyle. Arada Esma-i Hüsna da vardır. Esma-i Hüsna'yı da mezzetmiştir. Burada hem Esma-i Hüsna vardır, hem Esma-i Ehl-i Bedir vardır, hem çok salavat-ı şerife vardır. Bizim risalelerimizden Bedir ehliyle tevessül ve istigaseler 25. risaledir. Bunun içinde 5 tane kitap vardır. Abdüllatif Şami Hazretleri'ninki vardır. İmam Berzenci'nin vardır. Halid-i Bağdadi'nin vardır. Ondan sonra bir de en kısası yani Bedir ehliyle tevessül etmek için Sade radıyallahu anh'ler kalmış olup efendim babaların isimleri zikredilmeyen en kısası olarak mezcettiklerimiz vardır. İşte bunları okuyanlar artık halleri vakitlerine göre İmam-ı Devvani Hazretleri buyuruyor ki hadis meşayihinden işittim. Bedir ehli anıldığı zaman yapılan dua müstecaptır. Bu böyle mücerreptir. Denenmiş ve görülmüştür. Şeyh Abdüllatif Şami Hazretleri buyuruyor. Evliya Allah'tan pek çoğu Bedir ehlinin isimlerini okuya okuya veli olmuşlar. Yani normal Müslüman veli olmuş. Nasıl evliya oldun dediler. Bedir ehlinin isimlerini zikretmekle oldum diyor. Başlı başına evliya yapar adamı yani. Bedir ehlinin isimlerinin okunması. Hastaların birçoğu şifa buldukları için onların ümmetine dua ederek efendim Allah Teala'dan şifa isterler. Evliya Allah'tan bir zat, ariflerden biri buyuruyor. Hangi hastanın başına elimi koyup da Bedir elini okudumsa, eceli gelmediyse iyileşmeyen görmedim. Eceli geldiyse hüsnü hatime ve kolay ölüm, hafif ölüm nasip olur. Meşayih'ten biri şöyle demiştir. Mühim işlerde Bedir elinin isimlerini okumayı ve yazmayı denedim. İcabet bakımından onlardan süratli bir kabul vesilesi görmedim. Ya hepinizin sıkıntılarınız oluyor. Bu çok zor bir şey değil. Hanım kardeşler özellikle okuyabilirler. Bedir ehli deyince bizim kitaplarda ismi biraz uzun oluyor. İşte tevessül ve istihaseler. Yani işte onları aracı yaparak, onların yüzü hürmetine Allah'tan istemek falan. Bunun adı tevessül yani. Bedir ehliyle tevessül ismini koydum. Onun için bu ismi şerifler artık yol kesen eşkıyaya karşı, hırsızlara karşı, işte Evliya Allah'tan biri yazdı evine isimlerini koydu gitti hacca. İçeride çok da mal, emanet mallar vardı. Döndü geldi. Hırsızlar bunu ziyarete geldiler. Dediler ki kaç kere teşebbüs ettik. Kılıç kalkan seslerinden eve giremedik. Korkudan özümüz kopmuş. Sen bu evde ordu mu saklıyorsun dediler. Dedi he ordu saklıyorum dedi. Bedir ehlini yazdım bıraktım dedi. Onun için bir kafile, Mağrip'ten gelen kafileler devamlı soyuluyor. Bir hac kafilesi soyulmayan geçememiş. Evliya Allah'tan bir zat vardı. Korkmayın gideriz dedi. Topladı milleti, yahu dediler mübarek. Her sene giden soyuldu biz. Neye güvenip de çıktık bu yola? Yol emniyeti yok. Dedi Bismillah yürüyün be. Ondan sonra bütün eşkıyalar sarmış yolları bunlara hiçbir şey yapamadan selam böyle bakıyorlar. Selametle geçtiler. Dediler ya bunun örneği yok sen ne yaptın? Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusuyla birlikte gidersen sana bir şey yapabilirler mi dedi. Resulullah'ın ordusunu nereden buldun dediler. Ben Bedir elini okudum dedi. Resulullah'ın ordusu onlar. Onlarla yürü git dedi ya. Gemi fırtınaya tutuldu. Efendim boğulacaklar ağlayan bağıran kusanlar. Ondan sonra Evliya Allah'tan bir zat anlatıyor. Bana dediler ki şu meczup zata git de şundan bir dua işte. Bir de gittim baktım diyor kenarda biri uyuyor. Ya millet batıyor bu uyuyor. Ya bu nasıl bir adam aklı olsa uyumaz dedim diyor. Neyse estağfurullah dedim diyor. Şöyle bir efendi kalktı baktı. Ne oluyor ya dedi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Batıyoruz dedi. Ne oluyor ya sen uyuyorsun dedi. İyi dedi çıkarttı cebinden bir kağıt. Dedi rüzgarın estiği tarafa şunu koyun. Selametle çıkarız dedi. Bedir elini yazmış oraya, hazırında. Hazırında taşıyor. Hemen efendim koyduk oraya. Rüzgar bir dindi, hemen kıyıya yanaştık. Ondan sonra bir adada dinlendik, ettik. Fırtına geçince çıktık. Bunun gibi dünya kadar kıssalar. Zulme uğrayanlar, haksızlığa uğrayanlar. Efendim, padişahın oğlu çocuğumu diyor, öldürdü diyor bir kadın. Haksız yere öldürdük. Vezire şikayet etmiş yok. Sadrazama çıksan ne yazar? Padişahın oğlu öldürürse kanın heder olur yani. Bu memleketler böyle. Ya böyle geldi, böyle gidiyor yani demek. Ondan sonra Bedir elini okudum. Ümidi kestim, kanı kaldı çocuğumun yerde diye. Ondan sonra diyor, bir de o gece yattım rüyamda görüyorum. Efendim böyle sarıklılar işte, kılıçlılar, kalkanlar böyle bir şey. Bunlar kimdirler dedim. Bedir ehli işte, sen okuyordun ya her gün Bedir ehli. Bir zat diyor oturmuş bir şeyde kürsünün üzerinde. Gel bakalım dedi. Davanı anlat, anlattı. Bu kimden davacı? Vezirin oğlundan. Çağırın onu dedi. Çağırdılar dedi. Al hançeri sapla buna dedi. Oğlunun kanını alacaksın ya. Hakkın var. Sapladım dedi. İçimde rahat etti dedi. Uyandım dedi. Bir de uyandım dedi. Tabi o zaman şehirlerde dellal bağırırdı. Dellal bağırıyor. Vezirin oğlu yatağında boğazlanmış, öldüren de bilinmiyor. Hakikaten ha? Rüyadan uyandım diyor, adam gitmiş diyor. Biz bu Bedir ehliyle dualara devam etsek, hele ki Ebu Ayyub el-Ensari'nin kabri şerifine civarında okusak, samimi söylüyorum, belalarını bulurlar. Bize zulmedenler, bize eziyet edenler, bize aksık edenler. Allah'ın orduları onların işlerine efendim kafi gelirler. Ama biz bu duaları, zikirleri ihmal ediyoruz. Kendi kendimizi müdafaa etmeye çalışıyoruz. Kendimiz hakkımızı almaya çalışıyoruz. Ya biz zavallı bir çareleriz. Biz devreye büyükleri sokmamız lazım. Büyükleri sokarsak onlar bu işleri görürler. İnşallah duaları ihmal etmeyelim. Bedir ehli her zaman okunur. Bu gece gecesidir ismi şerifleri. Ama hastalar, bak ne dertliler beni arıyor. Şeydi, kanser oldum, şöyle oldum. Ya mübarek, ben senden beter hastayım. Bedir ehliyle Allah'tan isteyeceğiz inşallah. Her şifa isteyene, okuyabilen okusun, hastaya okuyun şeyden. Para almayın sakın ha, hasta okuyorum diye. Para almadan, pul almadan Allah rızası için dertlileri okuyalım, dua edelim. Ondan sonra hangi müşkilimiz var? Borcumuzun ödenmesi için. İşsizlik için. İşte evlenemiyorsun, evlenebilmek için. Çocuğunun ıslahı için. Anladın mı? Eşinin ıslahı için. Kimin ne derdi varsa Allah'ın dinde bu zatların çok itibarı var. Rabbim onların hürmetine müşkillerimizi hallü asan edecek. Evliyaullah bunu böyle bize bildirmiştir. Bedir ehliyle tevessülde 5 tane risale var Arapça. Sağdan Arapçalar başlıyor. Soldan da Türkçe malumatlar var. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse hangisini okusanız oluyor. Hangisini okusanız hepsinde ismi şerifler var. Yalnız bir mesele var. O da radıyallahu anh demek lazım. Yani her isim okunduğunda bu onun şartıdır. Mevlana Halid radıyallahu anh dememiş, toptan demiş. Mesela 10 isim zikrediyor, altında radıyallahu anhüm diyor. Şimdi bu onun salavatla ilgili virdidir. Dolayısıyla bunda bir mani yok. Radıyallahu anhüm ecmain diyenebilir o şey. Ama özel niyetle okunursa yani, hastaya şifa için. Ha sen bunu cuma günü delali hayrat gibi, salavat gibi okursan bu tamam. Ama müşkil için, zulme uğrayan halas için, borcu olan eda için, hasta olan şifa için okursanız, beşinden hangisini okursanız okuyun. Bir de kaside var Berzenci'nin ama onda işte şiir gibi olduğu için radıyallahu anh denmiyor. Velakin en mühim mesele her isimde radıyallahu teala, radıyallahu anh en azından denmesi lazım ki o niyet ettiğiniz maksat hasıl olsun. Bunu demek istiyorum. Allah Teala kabule karine eylesin. Amin. Siz salavat-ı şerifelere devam edin. Ben radıyallahu anh derken siz hep radıyallahu anh diyeceksiniz. Bir de Esma-ül Hüsna bazı kere tekrar ediliyor. Onları da tekrar edebilirsiniz. Evvela Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Halid-i Bağdadi Hazretleri ve civarında bulunduğumuz Ebu Ayyub el-Ensari Hazaratın ervah için El-Fatiha Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ s-sirâta l-mustakîm. En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veddâllîn. Âmin. Na'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme inneke evcebte aleyna ma la nemlikuhu illa bike fehebb lena ma yurdike anna İnna acezna min haythu ihadati aqulina ve gayeti efhamina ve munteha iradetina ve sevabiqi himemina en nusalli aleyhim min haythu ve keyfe nekdiru ala thalik. وَقَدْ جَعَلْتَ كَلَامَكَ خُلُقَهُ وَأَسْمَاكَ مَظْهَرَهُ وَمَنْشَى مَخْلُوقَاتِكَ مِنْهِ وَأَنْتَ مَلْجَاهُ وَرُكْنُهُ وَمَلَوْكَ الْعَلَى عَصَابَتُهُ وَنُصْرَتُهُ فَصَلِّ وَسَلِّمْ إِلَّهُمَّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ تَعَلَّقَتْ قُدُرَتُكَ بِمَصْنُوعَاتِكَ وَتَحَقَّقَتْ أَسْمَاؤُكَ بِإِرَادَتِكَ فهو الذي منه ابتدأت المعلومات وإليه جعلت غاية الغايات وبه أقمت الحجج على المخلوقات فهو أمينك وخازن علمك حامل لماء حمدك معدن سرك مظهر عزك نقضة دائرة ملكك ومحيط ومركب وبسيط صلاة تسمع بها نداءنا وتعطينا بها في مرضاتك رضاءنا وتبلغنا بها في الدارين مناءنا وتستجيب بها دعاءنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Melik ya Rahman ya Rahim ya Melik ya Rahman ya Rahim ya Melik ya men nusibet ileyhil azametul ebediyyetu ve deymumetus sermediyye تقدست أسماؤك وتنزهت عن مشابهة الأمثال ذاتك يا الله بك تحصنا يا الله بك تحصنا يا الله بك تحصنا وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم استجرنا وبعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم استجرنا وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم استجرنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك بالسلام على سيدنا محمد الذي هو إنسان وعين الكل في حضرة وحدانيتك وجمع جمع الجمع في بديع حكمتك وعرش استماع وحدانيتك من حيث إحاطت خزينة ألوهيتك ولوح رحمانيتك الذي كتبت فيه بقلم فردانيتك وامتداد صمدانيتك تبشيرا لقوم مؤمنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلاة تدخلنا بها اللهم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن جنة أعدت للمتقين وأغثنا يا غياث المستغيثين بحق عبدك أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الأخنس بن خبيب بن السلمي رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو صاحب البرهان والسبب في وجود كل إنسان كاف كرم الكفاية هاول الألوهية والرعاية وياء اليقظة والهداية عين العصمة والعناية وصاد الصراط المنشور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صلاة تسبل الله يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق بها علينا الستر الجميل فنتوسل إليك بحق عبدك الأرقم ابن أبي الأرقم مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أسعد ابن يزيد رضي الله تعالى عنه Enes ibn-i Muadin radıyallahu teâlâ anh, Üneys ibn-i Katâdete radıyallahu teâlâ anh, Enesete Mevla Rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme radıyallahu teâlâ anh, Evs ibn-i Thâbitin radıyallahu teâlâ anh, Evs ibn-i Havliyin radıyallahu teâlâ anh, Yâs ibn-i Evsin radıyallahu teâlâ anh, Yâs ibn-i Bükeyri radıyallahu teâlâ anh, ve bifadlillâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin illezî teşerrefe bi cemî'ül ekvân. Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin illezî azzaharte bi mealimel irfân. Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin illezî şeyyede erkâne şeriatı lil âlemîn. Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin illezî evdaha ef'âle tarîkati lissâirîn. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي رمز في علوم الحقيقة للعارفين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصر القلوب وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهر أسرار الغيوب وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو باب كل ظالم ودليل كل محجوب فصلي وسلم اللهم عليه صلاة تبني علينا بها يا بارئ يا مصبر يا غفار يا بارئ يا مصبر يا غفار يا بارئ يا مصبر يا غفار شهور أمانك وشرادق عز عظمتك بحق عبدك البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه بجير ابن أبي بجير رضي الله تعالى عنه بحاث ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه بسبسة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه بشير بن البراء رضي الله تعالى عنه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه فبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أشرفت على هيكله من أنوارك القدسية فبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أشرقت على هيكله من أنوارك القدسية فأفضت على روحه من أسرارك العلية مددا قربوا إلى حضرتك السنية فنلته منك القرب لسنا فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صلاة تفتح اللهم بها أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه وتطهر بها سرائرنا بمشاهدته وقربه فأعذنا بها يا قهار يا وهاب يا رزاق يا قهار يا وهاب يا رزاق يا قهار يا وهاب يا رزاق واحرسنا بحق عبدك تميم بن يعار رضي الله تعالى عنه تميم مولى بني غنم بن السلم رضي الله تعالى عنه تميم مولى خراش رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الأسنى مظهر سر الصفات والأسماء من فاز بالقرب لأن ما في حضرة المسمى فكان عين مظاهرها الوجودية من حيث إحاطة علمك وعين أسرارها الجودية من حيث إحاطة كرمك وعين اختراعاتها الكونية من حيث إحاطة قدرتك وعين مقدوراتها الجبروتية من حيث إحاطة إرادتك وعين نشأتها الإحسانية من حيث إحاطة رحمتك صلاة تكفينا اللهم بها يا فتاح يا عليم يا قابض يا فتاح يا عليم يا قابض يا فتاح يا عليم يا قابض بأسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان بحق عبدك ثابت بن أقرم رضي الله تعالى عنه ثابت بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه ثابت بن خالد رضي الله تعالى عنه ثابت بن عمرو رضي الله تعالى عنه ثابت بن هزال رضي الله تعالى عنه ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه ثعلبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه ثعلبة بن عنمة رضي الله تعالى عنه ثقف بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على الأب الأول ومن عليه المعول يعسو بالأرواح مفتاح الفتاح بداية البداية ونهاية النهاية السر المكنون الجامع للأسرار والنور المصون الهامع بفيض الأنوار يكمل الظاهر في الباطن بتجلي المظاهر الغيث المدرار القائم على قدم العبودية آناء الليل وأطراف النهار الذي أنزلت عليه في محكم الذكر والتنزيل والتذكار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صلاة تنجينا اللهم بها يا باسط يا خافض يا رافع يا باسط يا خافض يا رافع يا باسط يا خافض يا رافع من عبادك الظالمين والباغين والمعتدين بحق عبدك جابر بن عبد الله بن رياب رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه جبر بن عتيك رضي الله تعالى عنه جبار بن صخر رضي الله تعالى عنه جبير بن إياس رضي الله تعالى عنه فبفضل الله صل وسلم وبارك على قبضة النور وروضة الحضور أصل الأصول ووصل الوصول ينبوع الحقائق ومجمع الدقائق مبيد الفجار وقاطع الكفار صلاة متوالية التكرار ما تعاقب الليل والنهار تبلغنا بها المناجح والأوطار واكفنا بها اللهم يا معز يا مذل يا سميع يا معز يا مذل يا سميع يا معز يا مذل يا سميع خديعة مكر الأعداء والفجار أهل الحقد والإضرار بحق عبدك الحارث بن أنس رضي الله تعالى عنه الحارث بن أوس بن رافع رضي الله تعالى عنه الحارث بن أوس بن معاذ رضي الله تعالى عنه الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه الحارث بن خزمة الخزرجي رضي الله تعالى عنه الحارث بن خزمة الأوسي رضي الله تعالى عنه الحارث بن أبي خزمة رضي الله تعالى عنه الحارث بن عرفجة رضي الله تعالى عنه الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه الحارث بن قيس الأوسي رضي الله تعالى عنه الحارث بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه الحارث بن النعمان رضي الله تعالى عنه حارثة بن السراقة رضي الله تعالى عنه حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه حاطب بن عمرو رضي الله تعالى عنه الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه حبيب بن الأسود رضي الله تعالى عنه حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه حريث بن زيد رضي الله تعالى عنه الحسين بن الحارث رضي الله تعالى عنه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حمزة بن الحمير رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو منبع فيض اللاهوت ومرجع جمع الرحموت وواسطة عقد الناسوت ورابطة كنه الجبروت سر سر السر والأسرار والنور الذي تفتقت من نوره كل الأنوار صلاة تذيقنا اللهم بها يا بصير يا حكم يا عدل يا بصير يا حكم يا عدل يا بصير يا حكم يا عدل لذة صافي شربة من حوضه المورود بحق عبدك خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه خالد بن البكير رضي الله تعالى عنه خالد بن قيس رضي الله تعالى عنه خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه خباب مولى عتبة رضي الله تعالى عنه خبيب بن إساف رضي الله تعالى عنه خداش بن قتادة رضي الله تعالى عنه خراش بن الصمة رضي الله تعالى عنه خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه خلاد بن سويد رضي الله تعالى عنه خلاد بن عمرو رضي الله تعالى عنه خلاد بن قيس رضي الله تعالى عنه خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه خليفة بن عدي رضي الله تعالى عنه خنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنه خليد بن قيس رضي الله تعالى عنه خولي بن أبي خولي رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي توجته عزا ووقارا فأمطرت على قلبي من سحاب رحمتك فيضا مدرارا ووضعت عنه أثقالا وأوزارا وخصصته بالشفاعة العظمى في يوم ترى الناس سكارا ve mâ hum bisukârâ. Salâten tehfazûne Allahümme biha minel adâi ve zalemeti vel hüssâd. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Khabir, ya Halim, ya Khabir, ya Halim, bi hakki abdike Dükeyn ibn Sa'd radıyallahu teala anh, Zekvan ibn Abdil Kays ibn Halde radıyallahu teala anh, ذِشِّمَالَيْنِ اِبْنِ عَبْدِ عَمْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَبِفَضْلِ اللّٰهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَإِنْسَانُ عَيْنِ الْأَزَلِ وَحَبِيبُ مَنْ لَمْ يَزَلِ الرَّسُولُ الْمُعَظَّمُ وَالنَّبِيُّ الْمُكَرَّمُ إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ والداعي إلى توحيد رب العالمين طبيب الأرواح ومنهل الأفراح خير من بعث بالرشاد وأفضل من تشفع في الخلق يوم التناد صلاة تكون حرزا من الطرد والإبعاد والبغي والفساد وآمنا بها يا سبوح يا غفور يا شكور يا سبوح يا غفور يا شكور يا سبوح يا غفور يا شكور من السوء والغضب بحق عبدك راشد بن المعلى رضي الله تعالى عنه رافع بن المعلى رضي الله تعالى عنه رافع بن الحارث رضي الله تعالى عنه رافع بن عنجدة رضي الله تعالى عنه رافع بن مالك رضي الله تعالى عنه رافع بن يزيد رضي الله تعالى عنه ربعي بن رافع رضي الله تعالى عنه الربيع بن ياسر رضي الله تعالى عنه ربيعة بن أكثم رضي الله تعالى عنه رحيلة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه رفاعة بن الحارث رضي الله تعالى عنه رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه رفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه رفاعة بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة الهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة الذي كان قلبه بمولاه وليها ولسانه بالحكمة وفصل الخطاب نبيها المنزل عليه في القرآن العظيم تكريما وتنبيها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صلاة تكسون اللهم بها يا كبير ويا حفيظ ويا عظيم يا كبير يا حفيظ يا عظيم يا كبير يا حفيظ يا عظيم بتاج المهابة والكرامة بحق عبدك الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه زياد بن السكن رضي الله تعالى عنه زياد بن عمرو رضي الله تعالى عنه زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زيد بن المزين رضي الله تعالى عنه زيد بن وديعة رضي الله تعالى عنه زيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه فبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو نور الهدى والقدوة لمن اقتدى القائم بالحدود والوافي بالعهود والمشمر عن ساعد الجد في بذل المجهود لطاعة الحي المعبود النبي القرشي الأبطحي المكي المدني الذي بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك صلاة تخلع اللهم يا مقيت يا حسيب يا جليل يا مقيت يا حسيب يا جليل يا مقيت يا حسيب يا جليل بها علينا خلع التقوى وتكفينا بها جميع البلوى بحق عبدك سالم بن عمير رضي الله تعالى عنه سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه Es-Sâib ibn-i Uthman ibn-i Mezza'ûnin radıyallahu teâlâ an, Sebrat ibn-i Fâtikin radıyallahu teâlâ an, Surâkat ibn-i Amrin radıyallahu teâlâ an, Surâkat ibn-i Kâbin radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Ebi Vekkâsın radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Kavlete radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Kaysemete radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Zeyd'in el-Efsiyyi radıyallahu teâlâ an, Sa'id ibn-i Zeyd'in el-Muhaciriyyi radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Sa'd'in radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Sehl'in radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Ubâdete radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Ubeydin radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Rabî'i radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Uthmâne radıyallahu teâlâ an, Sa'd ibn-i Muâzin radıyallahu teâlâ an, Sa'd'in Mevlâ Hâtıbin radıyallahu teâlâ an, Süfyan ibn-i Nesrin radıyallahu teâlâ an, Selemet ibn-i Esleme radıyallahu teâlâ an, Selemet ibn-i Thâbitin radıyallahu teâlâ an, Selemet ibn-i Selâmete radıyallahu teâlâ an, Selîd ibn-i Kays'in radıyallahu teâlâ an, Süleym ibn-i Hâris'i radıyallahu teâlâ an, Süleym ibn-i Amr'in radıyallahu teâlâ an, Süleym ibn-i Kays'in radıyallahu teâlâ an, Süleym ibn-i Milhâne radıyallahu teâlâ an, Simâk ibn-i Sa'd'in radıyallahu teâlâ an, Sinan ibn-i Sayfiyyin radıyallahu teâlâ an, Sinan ibn-i Ebi Sinan'in radıyallahu teâlâ an, Sehl ibn-i Huneyf'in radıyallahu teâlâ an, Sehl ibn-i Rafi'in radıyallahu teâlâ an, Sehl ibn-i Atik'in radıyallahu teâlâ an, Sehl ibn-i Kays'in radıyallahu teâlâ an, Süheyl ibn-i Vehb'in radıyallahu teâlâ an, Süheyl ibn-i Rafi'in radıyallahu teâlâ an, Sevâd ibn-i Razî'nin radıyallahu teâlâ an, Sevâd ibn-i Gaziyyete radıyallahu teâlâ an, Süveybid ibn-i Harmelete radıyallahu teâlâ an. Ve bifadlillâhme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin Resûlikel Kerîm ve sırâtıkel mustakîm ellezî âteytehu seb'an minel mesâni vel Kur'ânel azîm صاحب الدين القويم ودليل الخلق إلى جنات النعيم سيدنا وسيد كل من لك عليه سيادة والهادي إلى طريق السعادة سيدنا مولانا محمد البدر الأزهر الذي أنزلت عليه في محكم الذكر الأبهر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلاة تفرج الله يا كريم يا رقيب يا مجيب يا كريم يا رقيب يا مجيب يا كريم يا رقيب يا مجيب بها كروبنا وتستر بها عيوبنا وتزلف بها قربنا وتنوّر بها قلبنا بحق عبدك شجاع ابن وهب رضي الله تعالى عنه شريك ابن أنس رضي الله تعالى عنه شماس ابن عثمان رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصفوح الحكيم صاحب الفيض العميم الذي هديت به إلى الصراط المستقيم فأنزلت عليه في محكم كلامك القديم وإنك لعلى خلق عظيم صلاةً تظهر اللهم يا واسع يا حكيم يا واسع يا حكيم يا واسع يا حكيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود بها علينا آثار أسرار المحبة بحق عبدك صبيح مولى بالعاصي رضي الله تعالى عنه صفان ابن وهب رضي الله تعالى عنه صيفي ابن سواد رضي الله تعالى عنه صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو قطب دائرة الوجود وفطرة الله الحي المعبود مركز محيط الإحاطة العظمى ومبدأ أنس الأسماء عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وصفيك وخليلك الذي أيدته بالمجد الأبهى والنور الأزهى صلاة تؤجه اللهم يا مجيد يا باعث يا شهيد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا مجيد يا باعث يا شهيد بها وجهنا وجوهنا بصفاء الجمال بحق عبدك الضحاك ابن عبد عمرو رضي الله تعالى عنه الضحاك ابن حارثة رضي الله تعالى عنه ضمرة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختص من علومك بما لم ينتهي له أحد من خلقك عروس ممالك العظمة في كافة أرضك وبلادك بحر أسرارك الذي تلاطمت برياح اليقين أمواجه قائد جيش النبوة الذي تسارعت بك إليك أفواجه صلاة تجملنا بها اللهم يا حق يا وكيل يا قوي يا حق يا وكيل يا قوي يا حق يا وكيل يا قوي بالفصاعة والبلاغة والبراعة واحلل اللهم عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا بحق عبدك الطفيل بن الحارث رضي الله تعالى عنه الطفيل بن مالك رضي الله تعالى عنه الطفيل بن النعمان رضي الله تعالى عنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه طليب ابن عمير رضي الله تعالى عنه فبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كحلت بنور قدسك مقلته فرأى ذاتك العلية جهارا فألقيت من السر أسرار كمالاتك القيومية في باطنه أسرارا وفلقت بكلمته المحمدية بحار جمع الجمع ومتعت منه بمعرفتك وجمالك وخطابك القلب والبصر والسمع وأخرت عن مقامي تأخيرا ذاتيا كل أحد وجعلته بحكم أحديتك وتر العدد صلاة تقلدنا بها اللهم يا متين يا ولي يا حميد يا متين يا ولي يا حميد بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة بحق عبدك الظهير بن رافع رضي الله تعالى عنه عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه عاصم بن العكير رضي الله تعالى عنه عاصم بن قيس رضي الله تعالى عنه عاقل بن البكير رضي الله تعالى عنه عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عامر بن أمية رضي الله تعالى عنه عامر بن البكير رضي الله تعالى عنه عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه عامر بن سلمة رضي الله تعالى عنه عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه عامر بن مخلد رضي الله تعالى عنه عامر بن السكن رضي الله تعالى عنه عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه عباد بن قيس رضي الله تعالى عنه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس بن خلدة بن خالد رضي الله تعالى عنه عبد الله بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه عبد الله بن الجد رضي الله تعالى عنه عبد الله بن الحمير رضي الله تعالى عنه عبد الله بن الربيع رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سراقة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سلمة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سهيل رضي الله تعالى عنه عبد الله بن شريك رضي الله تعالى عنه عبد الله بن طارق رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عرفضة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمير رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس بن صخر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مخرمة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مضعون رضي الله تعالى عنه عبد الله بن النعمان رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عبد ربي بن حق رضي الله تعالى عنه عبدة بن الحشحاش رضي الله تعالى عنه عبس بن عامر رضي الله تعالى عنه عايذ بن معص رضي الله تعالى عنه عبيد بن أوس رضي الله تعالى عنه عبيد بن التيهان رضي الله تعالى عنه عبيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عبيد بن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه Utbe ibn Rabi'a radıyallahu teala anh, Utbe ibn Abdullah radıyallahu teala anh, Utbe ibn Gazvan radıyallahu teala anh, Osman ibn Affan radıyallahu teala anh, Osman ibn Maz'un radıyallahu teala anh, El-Aclal ibn Nu'man radıyallahu teala anh, Adi ibn Ebi Zagba radıyallahu teala anh, Usmet ibn el-Husayn radıyallahu teala an, Usaymet el-Eş'i radıyallahu teala an, Atiyye ibn Nüveyre radıyallahu teala an, Ukbet ibn Amir radıyallahu teala an, Ukbet ibn Uthman radıyallahu teala an, Ukbet ibn Vehb el-Ensari radıyallahu teala an, Ukbet ibn Vehb el-Muhaciri radıyallahu teala an, Ukkaşet ibn Mihsan radıyallahu teala an, Ali ibn Ebi Talib radıyallahu teala an, Ammar ibn Yasir radıyallahu teala an, Umarat ibn Hazm radıyallahu teala an, Umarat ibn Ziyad radıyallahu teala an, Umar ibn el-Gattab radıyallahu teala an, Amr ibn Yasir radıyallahu teala an, Amr ibn el-Cemuh radıyallahu teala an, Amr ibn el-Haris el-Muhacir radıyallahu teala an, Amr ibn Thalebet radıyallahu teala an, Amr ibn el-Haris el-Ensari radıyallahu teala an, Amr ibn Suraqa radıyallahu teala an, Amr ibn Ebi Serh radıyallahu teala an, Amr ibn Talq radıyallahu teala an, Amr ibn Kays radıyallahu teala an, Amr ibn Ma'bed radıyallahu teala an, Amr ibn Muad radıyallahu teala an, Umeyr ibn Haram radıyallahu teala an, Umeyr ibn el-Humam radıyallahu teala an, Umeyr ibn Amir radıyallahu teala an, Umeyr ibn Avf radıyallahu teala an, Umeyr ibn Ebi Vakkas radıyallahu teala an, Avf ibn el-Haris radıyallahu teala an, Uveym ibn Sa'idete radıyallahu teala an, Uyad ibn Züheyr radıyallahu teala an. Ve bi fadlillahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin illezi ve liva izzetikel khafiq فلسان حكمتك الناطق خليفتك على خليفتك على خليقتك أمينك على جميع بريتك من عجز كل ناطق عن وصف صفاته فكل كل حامد عن أن يؤدي حمده على مكارمه وهباته المحمود في السماء والأرض وخير شافع ومشفع يشفع للخلق يوم العرض صلاة تديم علينا اللهم بها يا محصي يا مبدو يا معيد يا محصي يا مبدو يا معيد يا محصي يا مبدو يا معيد لمحة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بلا الطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك بحق عبدك غنام ابن أفس رضي الله تعالى عنه فبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي وجمال التجليات الاختصاصية وجلال التدليات الاصطفائية الباطن بك في غيابات العز الأكبر الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفخر عزيز الحضرة الصمدية وسلطان المملكة الأحدية عبدك من حيث انفرادك بذاتك كما هو عبدك من حيث إحاطة أسمائك وصفاتك طور تجلي عظمتك وعلمك وعقدة نطاق دائرة عفك وحلمك صلاة تنزل اللهم بها يا محيي يا مميت يا حي يا محيي يا مميت يا حي يا محيي يا مميت يا حي بقلوبنا الإيمان والاطمئنان والسكينة بحق عبدك الفاكه ابن بشر رضي الله تعالى عنه فروة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين المؤيد بالنصر والفتح المبين قاطع الكفرة والمشركين ومبيد الفجرة الباغين الذي أنزلت عليه في محكم كتابك المبين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلاة تفرغ اللهم يا قيوم يا واحد يا ماجد يا قيوم يا ماجد يا ماجد يا قيوم يا واجد يا ماجد بها علينا الصبر والتمكين بحق عبدك قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه قدامة ابن مضعون رضي الله تعالى عنه قطبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قيس ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قيس ابن محصن رضي الله تعالى عنه Kays ibn-i Muhalledin radıyallahu teâlâ anh. Ve bifadlillâme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin illezî hedeyte bi ehlel ardu ve semâ ve keşefte bi hicâbel gışâvet an uyûn ehlil amâ ve ceâlte izze azameti hâtati kudretke lehu hifzan ve himâ ve ceâlte mezhara sirri esrâr hikmeti ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ. صلاة تحفظنا بها اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا ومن تحتنا واحفظنا من كل شيء يؤذينا بحق عبدك كعب بن جماز رضي الله تعالى عنه كعب بن زيد رضي الله تعالى عنه كثير ابن عمرو رضي الله تعالى عنه فبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب السعادة سيدنا وسيد كل من لك عليه سيادة الذي بذل في طاعتك جهده واجتهاده وفاز بالحمد إصداره وإيراده فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون الذي أنزلت عليه في محكم كتابك المصون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلاة تثبت بها اللهم يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر أقدامنا على الصراط فآمنا يا الله من الزلل بحق عبدك الهبدة ابن قيس رضي الله تعالى عنه وعن الآل والأصحاب والتابعين لهم وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافع في الأمم وثمرة شجرة القدم وخلاصة نتيجتي الوجود والعدم أمينك على أسرار ألوهيتك وحفيظك على غيب لاهوتيتك سيدنا وسيد الكونين الذي عرفك بك معرفة تامة بلا كيف ولا أين نبيك المصطفى رسولك المجتبى وحبيبك المرتضى أبي القاسم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صاحب التاج والنجيب فالمغفر والقضيب الذي أنزلت عليه في محكم كتابك القديم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صلاة تنصرنا اللهم بها يا أول يا آخر يا ظاهر يا أول يا آخر يا ظاهر يا أول يا آخر يا ظاهر على أعدائنا بحق عبدك مالك بن خولي رضي الله تعالى عنه مالك بن الدخشم رضي الله تعالى عنه مالك بن ربيعة رضي الله تعالى عنه مالك بن رفاعة رضي الله تعالى عنه مالك بن عمرو رضي الله تعالى عنه مالك بن قدامة رضي الله تعالى عنه مالك بن مسعود رضي الله تعالى عنه مالك بن نميلة رضي الله تعالى عنه مبشر بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه المجذر بن زياد رضي الله تعالى عنه محرز بن عامر رضي الله تعالى عنه محرز بن نضلة رضي الله تعالى عنه محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه مدلاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه مرثد بن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه مسعود بن أوس رضي الله تعالى عنه مسعود بن خلدة رضي الله تعالى عنه مسعود بن ربيعة رضي الله تعالى عنه مسعود بن زيد رضي الله تعالى عنه مسعود بن سعد رضي الله تعالى عنه مسعود بن عبد السعد رضي الله تعالى عنه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معاذ بن الحارث رضي الله تعالى عنه معاذ بن الصمة رضي الله تعالى عنه معاذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه معاذ بن ماعص رضي الله تعالى عنه معبد بن عباد رضي الله تعالى عنه معبد بن قيس رضي الله تعالى عنه معتب بن عبيد رضي الله تعالى عنه معتب بن عوف رضي الله تعالى عنه معتب بن قشير رضي الله تعالى عنه معقل بن المنذر رضي الله تعالى عنه معمر بن الحارث رضي الله تعالى عنه معن بن عدي رضي الله تعالى عنه ma'an ibni Yezide radıyallahu teâlâ an, Muavvid ibni l-Hârith radıyallahu teâlâ an, Muavvid ibni Amr ibni l-Cemûhi radıyallahu teâlâ an, El-Miqdâd ibni l-Esvedi radıyallahu teâlâ an, Müleyl ibni Veberate radıyallahu teâlâ an, El-Münzir ibni Amr radıyallahu teâlâ an, El-Münzir ibni Kudâmete radıyallahu teâlâ an, El-Münzir ibni Muhammed radıyallahu teâlâ an, Mihca ibni Salihin radıyallahu teâlâ an, Ve bi fadlillâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin illezî ve nûruke lesnâ ve sirruke l-ebhâ ve habîbuke l-a'lâ ve safiyyuke l-ezkâ ve hasıbatü ehlil-qurb ve kıbletü ehlil-hubb رَوْحُ الْمَشَاهِدِ الْمَلَكُوتِيَّةِ وَلَوْحُ الْأَسْرَارِ الْقَيُّومِيَّةِ تَرْجَمَانُ الْأَزَلِ وَالْأَبَدِ لِسَانُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِهِ أَحَدٌ صَلَاةً تُؤَيِّدُنَا اللَّهُمَّ بِهَا يَا بَاطِنُ يَا وَالِي يَا مُتَعَالِي يَا بَاطِنُ يَا وَالِي يَا مُتَعَالِي يَا بَاطِنُ يَا وَالِي يَا مُتَعَالِي بِتَأْيِيدِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَقِّ عَبْدِكَ نَضْرِ ابْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النعمان الأعرج بن مالك رضي الله تعالى عنه النعمان بن سنان رضي الله تعالى عنه النعمان بن عمرو رضي الله تعالى عنه النعمان بن عبد عمرو رضي الله تعالى عنه النعمان بن أبي خزمة رضي الله تعالى عنه النعمان بن عصر رضي الله تعالى عنه النعمان بن مالك رضي الله تعالى عنه نعيمان بن عمرو رضي الله تعالى عنه نوفل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي وصورة الحقيقة الفردانية وحقيقة الصورة المزينة بالأنوار الرحمانية حبيب الله المختص بالعناية الربانية أحمد من حمد وحمد عند ربه وأفز من فاز بالفوز العظم من مراتب ترحبه صلاة تكفينا باللهم يا بر يا تواب يا منتقم يا بر يا تواب يا منتقم يا بر يا تواب يا منتقم جميع الأسماء والأدواء بحق عبدك هاني ابن نيار رضي الله تعالى عنه هبيل ابن وبرة رضي الله تعالى عنه هلال ابن المعلى رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وهادي الخلق إلى طريق الحق أكرم مسؤول وخير مأمول خاتم الأنبياء والمرسلين وأقربهم إلى رب العالمين عدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم الدين صلاة تمن اللهم بها علينا يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك بإحسانك بفضلك بحق عبدك واقد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ودقة ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وديعة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهب ابن سعد رضي الله تعالى عنه وهب ابن أبي سرح رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي فضلت على هيكله من الأنوار وفجرت منه ينابيع الأسرار وطهرت به النفوس من الرذائل وجعلته أفضل من تشرف به سائر القبائل بهي البهجة ومقيم الحجة أشرف من مشى على الثرى فأجل نبي شرفه الله على الورى صلاة تلزمنا اللهم بها يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قلت فعلم أنه لا إله إلا الله بحق عبدك يزيد بن الأخنس رضي الله تعالى عنه يزيد بن الحارث رضي الله تعالى عنه يزيد بن حرام رضي الله تعالى عنه يزيد بن رقيش رضي الله تعالى عنه يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنه يزيد بن المنذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين بحق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أبي الأعور رضي الله تعالى عنه أبي حبة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أبي حنة بن مالك رضي الله تعالى عنه أبي حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه Ebi Hüzeyfe İbni Utbe radıyallahu teala anh, Ebi Hasenil Ensari radıyallahu teala anh, Ebi Haricete radıyallahu teala anh, Ebi Halladin radıyallahu teala anh, Ebi Hüzeyme radıyallahu teala anh, Ebi Davud radıyallahu teala anh, Ebi Ducanete radıyallahu teala anh, Ebi Sebrete radıyallahu teala anh, Ebi Selikun radıyallahu teala anh, Ebi Selemete radıyallahu teala an, Ebi Sinanin radıyallahu teala an, Ebi Şeyhin radıyallahu teala an, Ebi Sırmete radıyallahu teala an, Ebi Dayyahin radıyallahu teala an, Ebi Talhate radıyallahu teala an, Ebi Ubeydete ibnil Cerrahi radıyallahu teala an, Ebi Akilin radıyallahu teala an, Ebi Katadete radıyallahu teala an, Ebi Kays ibnil Mualla radıyallahu teala an, Ebi Kefşete radıyallahu teala an, Ebi Lübâbe radıyallahu teâlâ an, Ebi Mekşî radıyallahu teâlâ an, Ebi Merced radıyallahu teâlâ an, Ebi Mes'ûd el-Bedrî radıyallahu teâlâ an, Ebi Müleyl ibnü'l-Ez'arî radıyallahu teâlâ an, Ebi el-Heysem radıyallahu teâlâ an, Ebi el-Yeser Ridvanullah teâlâ aleyhim ecmaîn ve radıyallahu teâlâ an, Ridvanullah teâlâ aleyhim ecmaîn ve alâli ve ashâbi ve tâbiîn lehum. اللهم انفعنا بهم وبجاههم عندك يا رب العالمين آمين آمين وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السيد الكامل الفاتح الخاتم مفتاح العلوم الربانية مصباح الملة الإسلامية ومشكاة اللمعة الديمومية ونخبة الخبخيرة النورانية القائم على قدم العبودية والحاضر فيك لك بصنوف الغيوبية صلاة تنجينا اللهم بها من كل هم وبلية وتتولانا بها يا غني يا مغني يا مانع يا غني يا مغني يا مانع يا غني يا مغني يا مانع بالولاية والعناية والرعاية والسعادة والسلامة بحق أهل بدر يا سيدنا أبا أيمن الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أبا حبة الأوسي رضي الله تعالى عنه توسلنا بكم ما التمسنا فيكم فبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو عين العناية وباء البداية فدال الدوام كاف الكفاية وراء الرحمة وسين السعادة وباب البقاية ولام اللطف وكاف الكمال الشفيق الرفيق خميد حميد الخصال صلاة تكرمنا اللهم بها يا ضار يا نافع يا نور يا ضار يا نافع يا نور يا ضار يا نافع يا نور بالسعادة والسيادة والكرامة بحق أهل بدر يا سيدنا أبا حرام الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أبا يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه توسلنا بكم والتمسنا فيكم وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكوكب النوراني والسراج الرباني المتوقد من الأزل إلى الأبد غيب الله الذي لا يحيط به أحد ناصح الأمة وكاشف الغمة أكرم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين الذي أنزلت عليه في محكم الذكر العظيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صلاة تتوب اللهم بها علينا يا هادي يا بديع يا باقي يا هادي يا بديع يا باقي يا هادي يا بديع يا باقي توبة نصوحا بحق أهل بدر يا سيدنا أبا سنان رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أبا هبيرة رضي الله تعالى عنه توسلنا بكم ما التمسنا فيكم وبفضل الله ما يا من لا تراه العيون آمين ولا تخالطه الظنون ولا تصفه الواصفون أنت الباقي بلا زوال أنت الغني بلا مثال نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبما وسع كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك أن تصلي على أشرف مخلوقاتك وزين عبادك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ صَلَاةً تُسْكِنُنَا اللّٰهُمَّ بِهَا يَا وَارِثُ يَا رَشِيدُ يَا وَارِثُ يَا رَشِيدُ يَا وَارِثُ يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ يَا صَبُورُ يَا صَبُورُ يَا صَبُورُ يَا صَبُورُ يَا صَبُورُ يَا صَبُورُ جَنَّةً أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بأسمائك العظام وملائكتك الكرام ورسولك عليهم أفضل الصلاة والسلام أن تلمحنا بلمحات أهل بدر ولمحاتهم وتنفحنا بنفحاتهم بحقهم عليك يا رب يا أهل بدر أمدونا بنفحة وأسعدونا بلمحة وأعينونا بقوة وأغيثونا بنظرة تدفع عنا كل كيد وبلية وإن لم يكن أيها السادات أهلا لذلك فجنابكم للإغضاء والسماح أهل وإن كانت أعمالنا بعرة المسالك فحماكم للقاصدين رحب وسهل أنتم الناطق بحماكم محكم التنزيل أنتم المحبيون برقائد التبجيل والتكريم أنتم الوسائل للحبيب الأعظم أنتم الوسائل والوسائط للسبيل الأقوام أنتم الصراط الهدى أنتم النجوم في الاهتداء أنتم الرجوم على الأعداء أنتم مصابيح الدجى الحوالك أنتم الناشلون لكل غريق هالك نحن عبادكم الأذلاء والحقراء أحلاف الجناية والتقصير وبحرمة اسمك العظيم يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا موجود يا جواد يا باسط يا ودود يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا حنان يا حنان يا منان يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك بحقهم عليك يا ربنا متمسك بوثيق عروتك وعروتهم التي ليس لها انفصام ومعتصم بمتين حبلك وحبلهم الذي هو السبب الموصل إلى المرام يا أهل بدر اللهم بفضل اسمك الجليل نسألك من النعمة دوامها ومن العصمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقضِ بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي مرضاتك اجتهادنا عليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة خفف اللهم عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا خالق الليل والنهار خلصنا اللهم من هم الدنيا وعذاب القبر والنار نفر قلوبنا بنور معرفتك وافرغ علينا من خزائن رحمتك واكسنا من جلابي بحكمتك أجرنا من هم الدنيا وعذاب النار هيئنا اللهم لقبول طاعتك وتفرجنا بتاج قبولك وهيبتك واصرف عنا خزيك ونقمتك ومتعنا في الجنان برؤيتك يا الله أنت الذي لا تنفعك طاعاتنا ولا تضرك معاصينا عاملنا بأهليتك ولا تعاملنا بأهليتنا إلهنا أنت غني عنا وعن أعمالنا فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِلَٰهَنَا أَنْتَ الرَّبُّ الْغَفُورُ الْغَنِيُّ الشَّكُورُ الْكَرِيمُ الصَّبُورُ مَنْ خَطَّ الْقَلَمُ بِأَمْرِهِ فِي الْأَزَلِ أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وعلى أزواج أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة